ועתה השב אשת האיש כי נביהו, ויתפלל בעדך וחיה. ואם אינך משיב, דע כי מות תמות, אתה וכל אשר לך.